صلی وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم بركات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن عبد الجود والكرم من العين والحين ولكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد صلاة وسلام معزز و محتشم مسلمانوں کرام و فرقان ملت تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے ہمارا موضوع توحید اور شرک کی حقیقت اس کی ایک نشست کل گزری اور اس میں کچھ ضروری ابحاث احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اور آپ حضرات نے اس بحث کو سماعت کروایا. آج ہم نے کیونکہ توحید اور شرک کے اس بیان میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نے توحید اور شرک کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اس کے بعد ہم اس دور کے مذہب باطلا جو مذہب حق کا پر اعتراضات کرتے ہیں اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے. پہلے ہم مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں گے. کل عبادت کی تاریخ اس کا شریف اور کفا ادا کا سما سمایا. توحید کی تاریخ عقیدے کے اثرات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت مرحومہ کے لیے جو بشارت مرحمت فرمائی اور جن فرقہ باطلا اجتناب کے متعلق پشندگی فرمائی اور احادیث مبارکہ کو آپ حضرات سے سوا فرمایا. آج توحید کے مدار کی طرف چلتے ہیں. ہر شاہ اللہ محدود جلیل رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ جسانہ کی بڑی مستند کتاب ہے, وحابیت کے نزدیک بھی بہت مسلم یہ کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس کا ترجمہ وحابیوں نے کیا ہے. یہ کتاب عربی میں ہے. پہلے تو یہ کتاب متن ترجمہ دونوں کے ساتھ چھپتی تھی. وحابیوں کا یہ پرانا طریقہ کار ہے کہ جب متن ان کے خلاف جا رہا ہو تو وہ ترجمے میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اگر متن کے سامنے موجود ہو ترجمہ بھی ہو تو ان کی جلدی پکڑی جاتی ہے. اب نیا جو ایڈیشن سمراج سے عربی متن غائب کر دیا گیا ہے اسے اردو ترجمہ کر رہا ہے, جس پر ایک وضاحت میں اس کی کر دوں. تفسیر عزیز شریف نشاط العزیز محدود جمیل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اور اہل سنت و جماعت اور بیامنہ اور غیر مقلدین کے نزدیک بھی ان کی تفاصیل حجت ہے. اصل یہ تفسیر فارسی ہے. وحی نے پورے مارکیٹ سے پورے بازار سے تفسیر عزیزی کا اصل لکھ کر غائب کر دیا. اب تفسیر عزیزی کا ترجمہ چھپتا ہے اردو میں اور اس ترجمے کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ گندی ہماری ہے. اسی سال میرے سامنے فتح عزیزی پڑھا لیا ہے, یہ بھی فارسی میں ہے. اس کا واضح ترجمہ کیا اصل مطلب غائب ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے سمجھائیں گے آپ کو ایک کتاب پڑھنی ملے گی. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں جب چھاپی جائے بزرگوں کی کتابیں جب چھاپی جائے تو طریقہ کار یہ ہے یا اس کے متن کو آخر میں لگا دیا جائے اور جمع شروع میں چھاپ دیا جائے, یا پھر صفحے کے بیچ میں فصل ہو اس طرح ان کی کتاب کا اصل مطلب ہو اس طرح اس کا ہجمہ ہو تاکہ آج میں دن یا عید دن کا پڑے پہلے آپ کو پڑھے تو آپ کے ترجمے کی بیانت کو وہ اس متن میں پائیں. جو واقعی میں صاحب تصویر صاحب کتاب وہی بات کہنا چاہ رہا تھا جس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو مطلب جب سامنے موجود ہوگا تو ترجمے کی خرابی خان خراب واقف ہو جائے گی کہ یار اس نے مانا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن بعد میں ان تمام لوگوں کو کہ جن کی کتاب شہر میں دماغ کا سیدھا واضح ہوتا ہے, ان کی کتابوں میں بنیادی لفظ مثلاً استقلال, مستقل مزاج, یہ بنیادی لفظ ہوتے ہیں مستقبل, اس سے ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ بنیادی وہ لفظ ہے جن سے بحث کو پھیرا جاتا ہے, انہیں لفظ کے لیے مانے کھا جاتے ہیں. مطلب مستقل مزاج کا یہ کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے لیے ہم مستقل مزاج اختیار نہیں مانتے, یہ ترجمہ کر دیں گے ہم انبیاء کے لیے اختیار نہیں مانتے, حالانکہ شاید کتاب کہہ رہا ہے کہ انبیاء کے لیے مستقل مزاج اختیارات نہیں مانتے, یہ اختیارات استقلالی نہیں مانتے. استقلالی اختیارات یعنی ایسے اختیارات جو بذات خود حاصل ہیں, اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اللہ کے سوا کسی کو نہیں, کہ وہ لفظ استقلال جو اہل سنت کا جناب بنا ہے, تو جناب شاید کتاب نے سرکار کی امداد یا سرکار کی اختیارات یا سرکار کے اختیار کی نصیب نہیں کیے, بلکہ اختیار استقلالی کی نصیب ہوئی, تو وہاں پر وہ استقلال کا معنی کھا جاتے ہیں. شاید کتاب پہ لکھتا ہے کہ جناب سرکار نے شراب اسلام مستقل ذات مقام نہیں, ایک دن کے سرکار نے کیوں مقام نہیں, حالانکہ اصل مطلب میں دیکھا جائے کہ جس لفظ کا بحث ہے اور جس لفظ کے تحت ان کی بحث گھوم رہی ہے وہ لفظ استقلال یا مستقل ذات ہے, اس لفظ کو مانا نہیں کیا جاتا ہے, اور مطلب میں مانا ہوتا ہے ترجمے میں مانا رات کر دیا جاتا ہے, جس سے یوں ہوتا ہے کہ شاید کتاب کا عقیدہ ہے لوگوں کے خلاف, تو یہ بھائیوں کی بہت پرانی سازش ہے, تو اس لیے عبد اللہ مانے گا تو پہلے ترجمہ عربی مدعی کے ساتھ, مثلاً جن علماء نے پرانی کتابیں خریدی ان کے پاس, جس طرح ہمارے دارالحمدیہ کی لائبریری جو ہے اس میں حجت اللہ نے مانے گا قرآن زمانے کی شکل ہوئی تقریباً وہ 50-60 سال پرانی ہے, اس میں یہ ایک عربی مثل ہے اور ایک اس کا ترجمہ ہے, لیکن اب دارالشاد والا بھابی جو چھاپا ہے تو جناب اس نے مطلب غائب کر دیا, اسے ترجمہ چھاپا ہے, اسی طرح تفسیر عزیزی ہے, مثلاً جب میں نے تفسیر عزیزی جب قرآن شروع کیا رمضان مبارک کی خلاف تفصیل میں پیش کرتا ہوں, تو اتفاق سے سوچا کہ پورے ہندوستان کے بزرگ عظیم کے حوالے بھی دیے جائے, تو ہمارے عظیم ہمارے پرتدین تمام علماء کے ہم حوالے دیتے, تمام ابن جریر کے حوالے دیتے ہیں, کیوں نہ ہندوستان کے ان مشہور علماء کے حوالے دیا جائے, تو اس وقت مجھے جو فکر بانگیر ہو ہوئی کہ جناب شاہ صاحب کی تفاصل ضرور دیکھی جائے, تو میں نے مارکیٹ میں تلاش کیا شاہ عبد العزیز محمد دلی کی تصویر عزیزی, لیکن کہیں پر بھی اس کا مطلب نہیں ملا, مجبوراً ہمیں اردو ترجمہ خریدنا پڑا, اس کے بعد ہم نے اہل سنت و جماعت کو بہت بڑا اپنی ادارہ ظاہر مجدگی نہیں ہے, حضرت علامہ مولانا مفتی جان نہیں صاحب دونوں ملا لیا جس کے محتوے میں موجود آ رہا ہے, اور اس سے ہم نے رجوع کیا تو ان کی لائبریری میں اصل نسخہ ملا, تو وہاں سے ہم نے جو ہے وہ تصویر عزیزی لی اور اس کو ملا ملا کر دیکھا کہ ترجمے کے اندر وہی استقلالی اور غیر استقلالی میں بات کر رہا ہوں, جو عربی لفظ ہے جس کے تحت اصولی لفظ ہے اور اصولی لفظ کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا ہے, اور باقی چیزوں کا جو فارسی کا لفظ تھا اس کا ترجمہ کر دیا ہے, کہ جس اصولی لفظ سے بات کی جاتی ہے استقلالی الفاظ کا ترجمہ نہیں کیا, اس کو غائب کر دیا ہے, جس کی وجہ سے بڑا یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے عقیدہ علیہ السلام سے موافقت نہیں کرتے تھے, تو لہٰذا میں آپ کے سامنے اسی متن کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جو شاہ ولی اللہ محمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, خود اللہ مالغاہ نے بات کہی میں فرماتے ہیں کہ توحید کے چار مقام ہے, توحید کے تعریف آپ نے کل سن لی, شرک کی تعریف آپ نے سن لی, اس کی اجلاس کر لی, اگر توحید کی گہرائی میں کر کے توحید کے چار مقام ہے جو شاہ رحمۃ شاہ ولی اللہ محمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شاہ ولی اللہ محمد دہلی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے بارے میں کیا رشتے رکھوں گی فرمائی, کہتے تھے میں توحید شرک کی بات تحقیق کر رہا تھا, میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ مکھیوں کو پوج رہے ہیں, ہندوستان میں انہوں نے ہندوؤں کو دیکھا کہ لوگ مکھیوں کی عبادت کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں اللہ کا نیک بندے سے عمر کا تو میرے سینے میں کچھ پیرانی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اللہ یہ کیا ہے کیا مزہ بنا رکھا ہے انہوں نے تیری توحید کا, تو کہتے ہیں اچانک میرے قلب میں اطمینان اور انانیت محسوس ہوئی, اور یہ جو مضمون میں لکھ رہا ہوں یہ اللہ کی طور سے میرے دل میں اتار دیا, کہتے پھر میں نے توحید پر کیا بتایا اور توحید اور شرک کی مکمل بات پوچھی, تو حضرت اللہ مانے گا یہ آپ کے اثرات اور آپ کے سچ کا مشاہدہ ہے, جو آپ فرماتے ہیں کہ میرے کل پر اللہ نے جو حقانیت اور تمامیت اور اللہ رب العزت نے جو میرے کل پر سکینہ اتارا جس سے میرے اور اسلام کے تمام گوشے روشن ہو گئے, اور میں اس کو ضبط تحریر میں لا رہا ہوں, تو باب التوحید کے اندر شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کے چار مرتبے, پہلا مرتبہ فرماتے ہیں کہ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وجوب الوجود کی صفت کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دی, توحید، توحید کا معنی اللہ کو ایک ماننا ایک ماننا، اس کے چار نقطے شاہ صاحب نے بیان کیے، ہم اس کو اس کی تشہیر کی ہے، اس عقیدے کی وضاحت کی ہے. فرمایا کہ ایک اس کا درجہ یہ ہے کہ وجوب الوجود کی صفت کو اللہ کے ساتھ آپ کر دے. سر وجوب الوجود کی تعریف ہوگی، یعنی وجوب الوجود کس وجود کو کہا جاتا ہے جس وجود کا ہونا ضروری ہو نہ ہونا محال ہو، یعنی وہ وجود ایسا ہو جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ، اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں توحید خالی یہ کہنا میں نے اللہ کو ایک مانا، شاید کسی کے نزدیک یہ تعریف مبہم ہو جائے، اس کی مکمل تشریح نہ ہو، اس کی وضاحت کرتے ہیں. اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر کسی کو واجب الوجود نہیں کہنا ہے، اس کے علاوہ پھر کسی کو واجب الوجود نہیں کہنا ہے، اس کے بعد پھر کسی کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ اس فلاں کا ہونا ضروری نہ ہونا محال ہے. یہ فلاں خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے اس سے بن گیا ہے، بغیر کسی کے بنائے سے ہے، یہ ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا نہ کوئی انتہا ہے. تو یہ وجوب الوجود کا عقیدہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود کا عقیدہ اس کے ساتھ خاص کر دیا جائے، اس کے علاوہ یہ بات کسی اور کو تسلیم ہو نہیں ہوگی. تو پہلا درجہ کہ وجوب الوجود کی صفت کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دے، اس شخص کے یہاں اللہ کے سدا سے دوسرا واجب الوجود نہ ہو. مواقف کے یہاں جو توحید کا دعویٰ کرنا ہے، توحید دعوے کو قبول کرنا ہے، اس کے قیام قبول کرنا ہے، جو مواقف جو ہے توحید کا اعلان کرنے والا، وہ جو اللہ کا واجب الوجود کہے اس کی نظر میں پھر کوئی اور واجب الوجود نہ ہو. دوسرا جو شاہ صاحب کے لٹکش ہو رہا تھا اور اپنی باتمی علم کے ذریعے جنہوں نے جانا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ہمارا تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ عرش، آسمان، زمین اور کائنات کی تمام اشیاء کا خالق اللہ ہی کو جانا، یہ توحید کے اندر ہے. یعنی اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا یہ توحید ہے، اس کی تشریح ہے بھولی ہے. کہ ایک جاننا ایک ماننے کا معنی کیا ہے، اس کے سوا کسی کو واجب الوجود بھی نہ مانے، زمین آسمان تمام کائنات میں اس کے سوا کسی کو خالق بھی نہ مانے، یہ مکمل توحید کی تشریح چل رہی ہے. دوسرا درجہ، عرش، آسمان اور زمین اور کائنات کی تمام اشیاء خالق کا خالق اللہ ہی کو مانے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانے. اب یہاں پر ایک لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھے اور وضاحت کرے، وضاحت سماپت کرنا ہے. شاطر لکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر جو دو تاریخ بیان کی گئی، جو دو درجے بیان کیے گئے توحید کے، یہ دو درجے بیان کیے گئے، سماپت ان دونوں قسموں میں، ان دونوں قسموں میں جو ہے یہ ایسی قسمیں ہیں جس کی نہ مشرقین نے مخالفت کی ہے، نہ یہود و نصارہ نے مخالفت کی ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ دونوں سب کے نزدیک شرم ہے. بے شمار آئے تھے جس نے اللہ سنا تھا، ابھی جن سے پوچھو ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ، ابھی جن سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ. تو ساتھ پرماتم یہ جو دو قسمیں ہیں، یعنی وجوب الوجود، کیونکہ یار سے باتیں کافی یہ کہتے تھے کافی یہ کہتے تھے کہ بھائی الہ آدم اللہ ہے، بڑا خدا اللہ ہے، میں اس کی بلا کروں گا، بڑا خدا اللہ ہے، وہ زمین آسمان بنا کے سمجھ گیا ہے اللہ یاد اللہ، اس نے اپنی خدائی ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بتوں کو دے دی ہے. اور وہ کہتے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان اس سے چلانے والے خدا. وہ کہتے نہیں، وہ الہ اعظم امام راضی نے سورہ زمر کی تفسیر میں ابتدا میں امام راضی نے مشرقین کے قیدی کی وضاحت کی ہے کہ وہ اللہ رب العزت جس کی دعوت فرما دے رہے تھے اس کو الہ اعظم کہتے، یعنی بڑا خدا، اور اپنے بتوں کو چھوٹا خدا کہتے. اللہ رب العزت نے گویا کہ ابھی شکا کے سوال کیا، ان کی زمین آسمان کس نے بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے. ان سے کہیے کہ دو بنائے ہوں تو اللہ کو پکارتے ہیں. تو شاکا فرماتے وجوب الوجود کی صفت اور خالقیت کی صفت ان دونوں مشرقین نے ماننے میں انکار نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے دوسرے کا ماننا شروع کیا، لیکن دراصل اصل نفس کا مسئلہ، نفس مسئلہ، نفس نفس مسئلہ، یعنی اللہ کے بلدے ہوئے واجب الوجود ماننا یا اللہ کے خالق ماننا، اس نے اختلاف نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہ صفت اپنے بتوں کے لیے بھی مانی، لیکن اللہ کے واجب الوجود کا انکار نہیں کیا انہوں نے، اللہ کے واجب ہونے کا انکار نہیں کیا، اللہ رب العزت کے خالق ہونے کا انکار نہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے دو درجے جو ایسے ہیں جس میں اختلاف ہوا ہے. تیسرا درجہ کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کا مدبر اللہ کو ہی سمجھے. ان کا مدبر زمین اور آسمان اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں گردش میں اس کا مدبر اللہ ہی کو سمجھے تو ہی تپسرا بھر جائے. تو اس کا تیسرا بھر جائے زمین آسمان میں جتنی اشیاء کام کر رہی ہے, دن کا آنا, رات کا جانا, چاند کا آنا, سورج کا جانا, یہ ساری تدبیریں جو تصرفات جو عمل میں آ رہی ہیں اس کا مدبر حقیقی اور مدبر حقیقی جو ہے, مؤثر حقیقی جو ہے یہ اللہ رب العزت ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کو مستحق عبادت نہ سمجھے. چار درجے, چوتھا درجہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت نہ سمجھے. پہلا درجہ اس کے علاوہ کوئی واجب موجود نہیں, دوسرا درجہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں, تیسرا درجہ کہ اس کے علاوہ کہنا سے کوئی مقدر نہیں, چوتھا درجہ اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. یہ چار درجے شاہ نے ذکر کیے کہ فرمایا ہے کہ نچلے دونوں قسموں کے اندر لوگوں نے خلاف کیا اور تین مشہور فرقے بن گئے. نچلی میں جو بات ہے ارے اللہ کے سوا کوئی مقدر ہے کہ نہیں, اور یہاں پر یاد کرنا مدبر بنایا تدبیریں کرنا, فکر وچار کرنا, سوچ وچار کرنا, اپنے عمل سے کوئی کام کرنا, تو اس میں مدبر اللہ ہے. اور یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں مدبرین کی, اب ہم ذاتی مدبرین کی بات کر رہے ہیں اور ذاتی مدبر اللہ ہے, ورنہ قرآن کہتا ہے کل مدبر آتی امرا, ہم نے بے شمار فرشتوں اور اولیاء کو اپنے کام کی تدبیروں کا مدبر بنایا ہے. نفران کے حضرات اولیاء کرام کے لیے اور فرشتوں کے لیے بھی مدبر کا استعمال ہوا, اس کے بارے میں ہر مدبر آپ کے ہمارا ہمارے دنیا کے نظام اور معمولات کو سنبھالنے کے لیے, ہمارے دنیا کے لیے انتظام اور انتظام کو سنبھالنے کے لیے بے شمار اولیاء مدبرین میں سے ہے. شاہ صاحب اسی حجت والے ہمیں آگے قیامت کی بات کرنے کی ضرورت پیش کروں گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر قوت ملکی ہوتی ہے, ہر انسان کے اندر ملکی صفات ہوتی ہے, مرانی صفات, فرشتوں کے صفات ہوتے ہیں. جب بندہ مرتا ہے جتنا گناہ کرتا ہے تو وہ ملکی صفات زور کے قریب چلے جاتے ہیں مومن, لیکن اولیاء کاملین جو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور ہمارا وہ اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں تو ان کے قوت ملکی بڑی عنیش پر ہوتی ہے. جب وہ انتقال کرتے ہیں تو شاخا حضرت المان خان نے کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی روح کو لے کے چلے جاتے ہیں, پھر وہ بھی فرشتوں کے ساتھ مل کر کائنات میں تدبیریں کرتی ہیں, کائنات میں تدبیریں کرتی ہیں, ہر تدبیر آتے ہیں وہ روحیں کائنات میں تدبیریں کرتی ہے, اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتی ہے, اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہے. جس طرح کے اللہ مرغول معلوم ہے آئے گا تو میں لکھواؤں گا, فرمایا ہے کہ فیوب رہ سبحان اول کانا مریضا وین قبل غریقہ وین شروع اگر عزیز دے, پھر اللہ ان کی برکتوں سے مریضوں کو شفا دیتا ہے, ان کو دوسروں کو پہناتا ہے, وہ اپنے مریضوں کے دشمنوں پر مدد کرتے ہیں. جس طرح کے ملا قاری رحمت اللہ علیہ حدیث جبریل کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ان علامت کا یقین ہو جائے نہ صرف روحانی رکھے, اللہ کا میرے بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے روحانیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے, خیال عمل غیبہ ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ علم غیب جان لیتا ہے, ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ وہ علم غیب جان لیتا ہے. پھر فرماتے ہیں وہ کچھ نہ نہیں لوگ اس کے لیے زمین رپے دی جاتی ہے, ورنشی علما وہ سوتے پاؤں دریاؤں پہ چلتا ہے. یہ سارے سپارا کے سارے اختیاروں کی بات ہے, میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو علماء آرام کی بات آئے گی احادیث کی بات. تو یہ چار درجے ہیں جو شاید آپ نے توحید کے مناسب نقل کیے ہیں. آج ہم وحدیوں کی طرح ایک بات پر یقین کے فقیر نہیں بنے رہیں گے کہ اللہ کو یہ ماننا توحید بس, بلکہ توحید کی گہرائی میں پڑھ کر بات کریں گے اور کر رہے ہیں کہ جو علماء نے فرمایا کہ توحید حقیقی یہ ہے. چار درجے اس کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں, اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی مدبر حقیقی نہیں, اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کے اندر مدبر حقیقی نہیں, اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو مستحق عبادت ہے. چار سال بتے چار میں بیان کرنا, پھر لکھتے نچلی جو لوگ سکتے ہیں تین اور چار, یعنی اس کے علاوہ کوئی مدبر حقیقی نہیں, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں, عمر کی جو اس میں تھی باقی تو موجود نہیں خالق میں, اس میں تو کسی نے اختلاف نہیں کیا. نچلی جو ہے تو اس کے علاوہ کوئی مدبر نہیں, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. تو نچلی صورتوں میں لوگوں نے اختلاف کیا. شاہ صاحب کہتے ہیں بڑی علمی بات اور بڑی نصیب بات اختلاف ہمائیے, سماتے ہیں کہ نچلی دو باتوں میں یعنی متبدل حقیقی اور اس ایک عبادت میں لوگوں نے اختلاف کیا اور تین مشہور فرقے بن گئے. ایک فرقہ بنا نجامی, ایک فرقہ بنا نجامی, ایک فرقہ بنا مشرکین, ایک فرقہ بنا نحاس. کا یہ تین فرقے بنے, نجامی, مشرکین, نحاس, تاکہ آپ ہر اچھی طرح سے شب کو سمجھ لیں, ان کی فرقوں کو سمجھ لیں, پھر ان دیوسوں کو پکڑیں جو مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں. اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ, نجام, مشرکین, نصارا. اب یہ کون کون سے چولہا کو مسلم, نجام یعنی صائبین, صائبین جو کہتے ہیں نجامی فرقہ کون ہے, یعنی صائبین فاق کے ساتھ, صائبین ستارہ پر, جو کہتے ہیں کہ ستارے عبادت کے لائق ہیں, جو کہتے ہیں ستارے عبادت کے لائق ہیں اور ان کی عبادت سے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے. لفظ عبادت کو انڈر لائن کریں, لفظ عبادت کو انڈر لائن کر کے رکھیں, یہ اصل بحث ہے. کل کی بحث میں نے پیش کی تھی, یعنی ستارے جو ہے عبادت کے لائق ہیں اور ان کی عبادت سے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتے ہیں, اور اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرنا, اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کرنا درست ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان سعادت, سعادت اور بدبختی, تندرستی اور بیماری میں, انسانوں کی سعادت, بدبختی, تندرستی اور بیماری میں ستاروں کا بہت بڑا دخل ہے, ستاروں کا بہت بڑا دخل ہے. اس لیے قابل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نجومیوں کو تنبیہ کی ہے, جو ستاروں کا علم نکالتے, علم عبدت, ستاروں کا علم نجوم, ان سے کہا ہے کہ میرا جتنا اس پر یقین رکھنا اتنا رکھنا, کہیں ستاروں کے چکر میں تو ستارے پنا پتا کہ میرا ستارہ میرے بیٹے سے ملتا کہ نہیں ملتا, لڑکی سے ملتا کہ نہیں ملتا, شادی اس کے ساتھ کیسی ہوگی. تو یہ جو ستاروں کے چکر میں پڑتے ہیں تو فاضل بڑی فرماتی ہے سارے علم زمین ہے, یہ سارے علم زمین ہے, زمین اس کو وہیں تک رہنے دے. لوگ کہتے ہیں یار میرا ستارہ تو یہ نہیں کہا تم یہ بات کرتے ہو, ان سے کہنا بیٹا ستارے تو ایک زمین چیز ہے, ایک شوقیہ کے طور پر آپ نے دیکھ لیا, دیکھ لیا, اس پر پختہ یقین نہیں رکھنا ہے, اس پر پختہ یقین نہیں رکھنا ہے. تو پیروں کی دکان آپ یقین چمر نہیں ہے, اس پہ ہمارے لوگ ستاروں کو اتنا جانے لگ جائے, نجاموں کا حال دیکھا آپ نے سکھانا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں مشرکین کا فرقہ فرقہ جو نجامو ہے, یہ کہتا ہے انسانوں کی تندرستی اور بدبختی میں ان کا دخل ہے. یقین فرشتے تندرستی دیتے ہیں, مدبرین ہیں, قلم مدبر آ کے ادا کرتے ہیں, فرشتے صحت دیتے ہیں, فرشتے ماں کے پیٹ میں جا کر بچے کی نجبختی اور بدبختی لکھ دیتے ہیں, فرشتے ماں کے پیٹ میں جا کر اس کے رزق, اس کے خاتمے کو لکھ دیتے ہیں. مقابلے کی بات ہی ہے, لیکن یہ سب کیا چیز ہے؟ اللہ کی عطا ہے. کیا چیز ہے سب؟ اللہ کی عطا ہے. تو لہذا ستارے کے جو علوم ہیں آج جو ہے علم ہے, علم کے تحت اس کو حاصل کیا جائے تو ہے, لیکن یہ زمین آپ میں سے ہے. کیا ہے؟ زمین آپ میں سے. تو خاص طور فرماتے ہیں کہ نجات میں فرقہ تو میں کہتا تھا کہ ستارے عبادت کے مستحق ہے, عبادت, عبادت, عبادت کے مستحق ہیں. عبادت کی بات ذکر تو چیز کا ایک اہم نقطہ میں آخر میں پیش کروں گا کہ عبادت کس کی کی جاتی ہے. ستارے عبادت کے مستحق ہے, نیک بخت, نیکی, سابق مندی, بدبختی, تندرستی, بیماری, اس کا ستاروں کا بہت بڑا دخل ہے انسانوں کی زندگی میں. وہی سے پیچھے بس ان لوگوں نے ان ستاروں کے نام کی مرغیاں بنا کر عبادت شروع کر دی. پہلا خطا, اب مرغیاں وجود میں کیسے آئیں گی؟ جو شرک کی حقیقت بات ہوئی, پہلے انہوں نے ستاروں سے محبت کی, پھر ستاروں کی مرغیاں بنا لی, اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. دوسرا پہلا مشرکین کا, مشرکین کے بارے میں شاستر فرماتے ہیں مشرکین جو اہل اسلام سے اس بات پر متفق ہے, مشرکین اہل اسلام سے ایک بات پر متفق ہے کہ تمام بڑوں کا بڑے کاموں کا تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, تمام بڑے کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. مشرکین جو ہے وہ اس بات میں مسلمانوں کے سامنے متفق ہے کہ تمام بڑے کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, لیکن باقی امور میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں, باقی امور میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے اللہ کی خوب عبادت کی, اچھے لوگوں نے اللہ کی خوب عبادت کی, خوب عبادت کی, اور وہ اللہ سے مقرب ہو گئے, بس اللہ نے ان کو خدائی عطا کر دی. اچھے لوگوں نے اللہ کی خوب عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ وہ اللہ سے پسندیدہ ہو گئے اور اللہ نے اپنی خدائی ان کو دے دی. جبکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ہر صفت دے سکتا ہے, الوہیت کی صفت نہیں دے سکتا, اس لیے کہ الوہیت کی صفت اسی کے پاس ہوگی جو واجب الوجود ہوگا, اور جو واجب الوجود اللہ کی صفت کوئی نہیں تو اور کوئی نہ. تو یہ بات وہ آگے کافروں مشرکوں نے اپنی طرف سے بنایا تھا, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان سے خوش کرنا, ان کو خدائی دے دی ہے, اور مشرکین کا سب سے بڑا شرک یہی تھا کہ وہ اپنے بند اپنے معبودوں نے بابیوں کافر اپنے بتوں کو مشکل کشا نہیں معبود سمجھتے تھے, سمجھے کھاتا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بتوں کے اندر یقین رکھنے سے اللہ نے ان کو خدائی دی ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں بتوں کو وسیلہ نہیں بطور معبود بنا کر پیش کرتے تھے. اہل اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو مسلمانوں کا یہ بھرمار کر دیتے ہیں آیتوں کی, بھرمار کر دیتے ہیں عقیدوں کی, ان بغیرتوں کو چاہیے کہ شاخا کی کتاب نے اور شاخا کی کتاب کی بناب سے سمجھے کہ شاخا فرمانے کہ مشرکین نے اپنے بتوں کی محبت کی, محبت کیسی کی خدا کر, ان کا عقیدہ پکڑا خدا سمجھ کر, ان سے شفا مانگی خدا سمجھ کر, ان سے بیٹا مانگا خدا سمجھ کر, ان سے حاجت مانگی خدا سمجھ کر, ان کا اللہ کے بندیوں کے ساتھ کوئی عقیدے میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کے عقیدے کو ان کے ساتھ ملا دیتا, اس بات کو ذہن نشین رکھے. سمجھداری بات آپ سمجھداری ہے, ہاں تقریر تو میں نہیں کروں گا, جس انداز میں کرنی ہے اس لیے کہ میں درد کے انداز میں آیا ہوں, تقریر کرنی ہوتی تو سوچتا انداز میں آؤں گا تو ہم جانی کر کے چلے جاتے, لیکن اس لیے حاصل نہیں. مزہ کب ہے جب آپ کے ذہن میں بات کریں, آپ کی بات کہیں لکھی ہوئی ہو, آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت نہ ہو, اپنے علاقے میں کھڑے ہو کر خود آگے کریں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں مشرکین کا فرقہ علیہ السلام سے اس بات کو متفق ہے کہ تمام کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور جو کرتا ہے وہی کرتا ہے, لیکن باقی امور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے اللہ کی خود عبادت کی, یہاں تک کہ وہ اللہ کے قریب ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو خدائی عطا کر دی. الوہیت عطا کر دی جس کی وجہ سے وہ اس کی عبادت کرتے تھے, ان کی بتوں کی عبادت کرتے تھے. جیسے کوئی شخص شاخا لکھتے ہیں, جیسے کوئی شخص بادشاہ کی ہر درجے کی خدمت کرے, جیسے کوئی شخص بادشاہ کی ہر درجے کی خدمت کرے, تو بادشاہ اس کو اپنے خزانوں میں سے خزانہ دے دے, یا اپنے ملک میں سے اسی جگہ کی حکومت اس کو دے دے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ان لوگوں کی عبادت کے ساتھ شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتی, یعنی اللہ کی عبادت ان لوگوں کی عبادت کے ساتھ شامل کیے بغیر بولے بولے نہیں ہو سکتی. دیکھیے قرآن نے نہیں سکھانے ہمیں کہ رسول اللہ گروپ جو ہے حزب الشیطان, یہ جگہ جگہ دلی کے لیے میں یاد کرتا ہے, محبوب یہ تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو انہوں نے اپنا ولی بنا لیا ہے, اللہ کی ترجمہ کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے ولی بنا لیے ہیں, ماں ابدو اللہ یقربون الی اللہ زلفا, تو مشرکین مشرکین مکہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سر بنی بنا لیے تھے اور ان کو اللہ کے بارگاہ میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے تھے. لہٰذا کمیوں تمہارا بھی عقیدہ ایسا ہے, ان کا بھی عقیدہ ایسا تھا. اور ان مجوسوں کو بولو کہ بخاری کے جدید صدا بنا کے من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ ما قدہ من النار, جس نے قرآن کا ترجمہ کرتے وقت اپنے ہوائے نفس کو داخل کیا اس کا ٹھکانا جہنم ہے. قرآن کا ترجمہ یہ نہیں ہے. اللہ فرماتا محبوب, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ولی دوست بنا رکھے ہیں, مانا عبدهم الا يقربون الى الله زلفا, جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کیا کرتے ہو تو کہتے ہیں مانا عبدهم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا, مگر اس لیے کرتے ہیں نہ مانا عبدهم الا, ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں يقربون الى الله زلفا, تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. واقعی وسیلہ نہیں, بطور عبادت ان کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں. معبود بنا کر ادھر امام آدمی کی آیت کے تحت لکھا ہے اور پھر ادیب کر کہ جناب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کی شاید شان عبادت نہیں کر سکتے, نہ تو ہمارے گوئے کے جواب اور آواز میں ایک طاقت اور اشتناک ہے کہ ہم اس سے خوب عبادت کریں جس سے وہ الہ عالم راضی ہو جائے. امام راضی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ان چھوٹے چھوٹے کی عبادت میں مشغول ہو جائے, اس لیے کہ چھوٹے بھگوان ہیں چھوٹے خدا ہیں, ان کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے تو یہ ان کی اللہ الہ عالم کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے, تو ہم ان کے قریب ہوئے یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے بچوں سے کہ ہم ان کی عبادت کریں. اور ان کا عقیدہ تیسو دعاؤں کے لیے مزاروں کا نہیں تھا, بلکہ وہ اپنے بتوں کو اللہ کے مقابلے میں مستقل نظام پورا بنا بنایا خدا مانتے تھے, اس چکر اللہ کی مانگ میں کچھ کرتے. تو تم اندھوں کی نظروں کھلے, مسلمانوں کی دعا, مسلمانوں کے غوث اعظم کے وسیلے اور حضور کے وسیلے میں کیا یہ بات آتی ہے اللہ, کیا کوئی سنی مسلمان سرکار کو اللہ کے مقابلے میں اللہ بنا کے پیش کرتا ہے؟ چکر مسلمان یہ کہتا ہے غوث اعظم کی عبادت ہم سیدھے کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر دے, اللہ کو غریب کر دے. ماغ اللہ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کرام کبھی اپنی مشکل میں ان شاء اللہ اسلامت میں بہت آئے گی, کبھی صحابہ کرام اپنی مشکلات میں سرکار اسلام کا نام سے مدد کر نہیں دیتے, اور نہ سرکار کے قریب جاتے, نہ کبھی دعاؤں کے لیے سرکار سے کہتے. اللہ اکبر, اس آیت کو کوئی مان اللہ رب العزت نے مشرکین کے رسولے ان کے عقیدے ان کی شرکیت کی جڑ کو بتایا کہ وہ اپنے بتوں کو الہ اعظم کی طرف اس لیے بناتے تھے, وہ کہتے تھے ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے, ہم ان چھوٹوں کی عبادت کرنے میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے, نفس مسئلہ کی عبادت ہے, عبادت کا کی جاتی ہے جو واجب الوجود ہے. تو بتا چلا جو مشرکین نے اپنے مورتیوں کو مستحق عبادت سمجھا, یعنی انہوں نے واجب الوجود سمجھا, یعنی انہوں نے ذاتی اختیارات سمجھے, ان کا مشرک ہونا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں میں ذاتی اختیارات سمجھے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی نے آتا اختیارات سمجھے تو شرک نہیں ہے, ذاتی سمجھے تو شرک ہے. اس لیے کہ ذاتی مستقل ذات کا نام ہے, مستقل ذات کا آسان ترجمہ, مستقل ذات کا آسان ترجمہ ذاتی اختیارات, تو ذاتی اختیارات اللہ کے علاوہ کسی میں شمول سمجھے تو شرک ہے, عقائد سمجھے تو شرک نہیں ہے. وادی کہتے ہیں ذاتی عقائد تم نے کیا چکر چلایا ہے, ہم نے کہا جائیو ریون جانے کے بجائے کس تم پڑے ہوتے تو تمہیں پتا چل جاتا ذاتی عقائد کا چکر ہم نے نہیں پڑا, تم سے مشہور ہو جانا ہوتا ہے. ادھر تو اللہ کہہ رہا ہے منا بدو میرا جو قریب ہوں اللہ, مجھے کن کہتا ہم ان کے پاس اس لیے نہیں جا رہے کہ ہمیں اللہ کے مگر اس لیے جا رہے کہ اللہ کے قریب کر دو. اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو اللہ خود اپنے محبوب کی طرف لوگوں کو بھیجتا ہے, بولو اپنے محبوب سے لمبا ڈھونڈ جاؤ میرے محبوب کے پاس, میرے محبوب کے پاس جاؤ, پھر کیا اللہ رب العزت بخشنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر ہے, لیکن اللہ رب العزت وہاں بھیج رہا ہے, جاؤ میرے محبوب کے پاس, وہاں بھیج کر استغفار کرو, پھر اگر میرا محبوب تمہارے دعا آ جائے تو تمہیں بخش دیا جائے گا. تو یہاں پر سرکار کی دعا کی سرکار کی جا رہی کہیں بھی آ رہی ہے تو جائیے قریب اللہ کو بھنگ تشہیر رہے گا نہیں, اس لیے کہ مشرکین نے اپنے بتوں کو وسیلہ نہیں, وہ تو وسیلہ ان کا بنایا نام تھا, دراصل انہوں نے ان کو خدا بنا دیا تھا, اور جب ان کو مستحق عبادت کہہ دیا تو مستحق عبادت تو وہی ہوتا ہے جو ذاتی اختیار والا ہو. تو پتا چلا اہل سنت کے علماء ذاتی کے خیال لگاتے ہیں وہ قرآن سے ثابت ہے, اپنی طرف سے کوئی چوری کا دروازہ نہیں ہے. جی اب جناب میں آپ کہنا تو مشرکین کہ اللہ کی عبادت ان لوگوں کی عبادت کے ساتھ شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتی, مشرکین کہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کی عبادت کرنے اس کی عبادت کرتے کرتے ہم اس کا پھر حاصل نہیں کر سکتے, بلکہ ان لوگوں کی عبادت ضروری ہے تاکہ ہم سب قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں, الہ اعظم کریں, بڑے خدا کے قریب ہو جائیں, چھوٹوں کی عبادت کریں. تب انہوں نے ان کے ناموں کو پتھر تراش لیے, ان بزرگ ناموں لوگوں کے ناموں سے پتھر تراش لیے, اور پتھر تراشنے کے بعد ان کو پتھر تراش لیں گے اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ان پتھروں کو اپنی توجہ کا کندہ بنا لیا. مثلاً سارا بزرگ کے نام سے ایک پتھر تراش لیا, اور وہ بزرگ کے سامنے موجود نہیں ہے, لیکن اس بزرگ کی طرف اپنی تصور کو لے جانے کے لیے اس پتھر کو ان بزرگ کے نام پر منسوخ کر دیا. یہوش یہوش منا اوزا ایک نام کا پتھر بنا دیا, اوزا پھر اس پتھر کو توجہ کا مرکز بنا دیا, جیسے پتھروں کو دیکھیں گے تو یہ آ رہا ہے. پتھر کو خدا نہیں کہا تھا انہوں نے, پتھر سے مرکز بنایا, پتھر کو مرکز بنایا جس سے ہم کھانا کھاپا کو کلا بناتے ہیں, سمجھو کا مرکز بناتے ہیں, اور اس کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان کے نام سے ان لوگوں کے نام سے پتھر تراشے, پتھر سے تراشا تھا کس لیے, پتھر کو دیکھ کر ان کی یاد آ جائے, لیکن دوڑ چلا کھاتا تھا اس سے تو دوڑ اور بگڑا, یہاں تک کہ آنے والے مشرکین نے ان کا چکر مکر ختم کر کے ان پتھروں پہ خدا کر دیا. یعنی یہ دیر شانے نکلے اور یہ کچھ تھوڑا اور آگے بڑھ گئے, اوشانے سے یہ دیر شانے ہو گئے ان سے. تو انہوں نے جناب تصور حاصل کرنے کے لیے ان پتھر کو مرکز بنایا تھا, سدھا بنایا تھا, دور گزرا مشرکین کا دور گزرا, جہالت کی وجہ سے وہ بزرگ بزرگ کو بھول گئے اور وہ پتھر ہی کو مؤثر حقیقی اور پتھر ہی کو خدا کہنے لگے. وہاں بھی کبھی اپنی تصویر سے تصویر کر دے اس پر تو اس کی کھیت گیری کھیتی گیری مدرسہ گیری سب ختم ہو جائے گی, اس کی بھاگیت کا جنازہ نکل جائے گا, جان بوجھ کر چھپ پایا ان کو یہ, لیکن سجا ہو گیا عارفانہ. یہ جان بوجھ کر ایسے کام کر رہا ہے تو بڑے مزے دار انداز میں جہنم میں پھنسا جا رہا ہے, ایک تو یوں جان بوجھ کے جہنم میں چلا جا رہا ہے, جان بوجھ کر سارے معاملات کو جان کر ایسے عمل کرے تو اس کو بڑے پیارے انداز میں جہنم میں پھینکا جائے گا, اور جہنم میں کہاں پھینکا جائے گا, جہاں پہ جان سجا ہی جائے گی درس اصل کے اندر بالکل نیچے لے جا کر ان کو گھیرا جائے گا. جو تجاوز عارفانہ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ بھی شاہ صاحب کے ان تمام کاموں کو جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دیوس مسلمانوں کو مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ مشرک نہیں کہیں گے تو سعودی کے اندر بن جائے گا, ہماری ملت پاکستان ہو جائے گی امام احمد اللہ کے دامن کے نیچے, اور ان کے جھنڈے کے نیچے ہمیں آنا پڑے گا, اور ان کے جھنڈے کے نیچے آگے ہماری لیبری خراب ہو جائے گی. جیسا یہودیوں کا نظریہ تھا, دل سے مانتے تھے محمد عربی نبی ہے, لیکن جب قریب جائیں گے تو ہماری لیبری ختم ہو جائے گی, ہماری لیبری ختم ہو جائے گی, اور ہفتے میں انہوں نے بات کی کتابوں کا خلن ہوا کہ ان کی بات آتی تو اس کو تسلیم کر لے, جو ان کے خلاف چلے جاتی تھی چاہے وہ اسی دلیل کی شادی ہو اسی لڑی آتی دلیل ہو اس کا انتظار کر سکتا. تو یہ یہودیوں کی فکر ہے, تو لہٰذا چاہیے اور ایمان کے لیے اپنی آنا نہ ہو, آنا ہوگی تو یہودیوں کا جس طرح حال ہے وادیوں کا جس طرح حال ہے وہ گویا کہ بد بختی شکاوت کا حال بن جاتا ہے. اچھا لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے رب نے مسلمین کر دیا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب الہ اعظم تک پہنچنے کے لیے ان چھوٹے الہ اعظم کے گھر جانا پڑے گا, تو اللہ رب العزت نے شاخہ دیتے ہیں کہ ان کی ان کے رب نے کئی آیات کا نام سنائی, اب ان آئے کو نشاندگی دیکھیں شاخہ فرما رہا کہ کس طرح اللہ نے ان کو ان کافروں کو رکھا ہے, ان کا تربیت ان کے استعمال ان کی توبہ کبھی توبہ ان کی کس طرح بیان کی گئی, بے جو توبہ کس طرح کی گئی فرماتے کبھی تو یہ کہہ کر کہ حکم اور ملک صرف اللہ دیں گے, اور یہ وادی دیکھے کلمہ لے کر روڑوں کا لگاتے ہیں ہمارے کو دکھاتے جو حکم اور ملک صرف اللہ کے لیے, ہم نے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو شاخہ فرماتے مشرکین کے رگڑے کے لیے, اور کل آپ نے ہر عبداللہ علی عمر کے بھی سنی کہ سب صبح پترین اور شریف کا بچہ وہ ہے جو یہ آئے تھے مسلمانوں کو جتنا کرتا ہے. تو دیکھیے اس ڈھنگ کی جتنی آئے تھے اس لوہیت کی پیمانے کے ترمونے کی جتنی آئے تھے شاخ فرماتے ہیں مشرقین کی اس عقیدے کی تربیت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں جو خدا کا کبھی تو یہ کہہ رہے کہ حکم اور دل اللہ کے لیے ہے, اور کبھی یہ فرمایا کہ جماعت پتھر ان کے پاؤں ہیں جو اسے چلتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکاتے ہیں, کیا ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں, بتائیے یہ وہاں پکڑ میں آئے پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, اور اس کے علاقے وقت بات پر اس کے علاقے ولیوں پر ہم نے کہا بھائی سے تمہارے نانے کے بارے میں چاہیے یہ سب کچھ کے بارے میں تھی, اور سب سے کرنا تھا سنوئیے کے لیے آ کے اللہ نے مسلمانوں کی تربیت نہیں مشرقین کے لوگ عقیدہ دکھا ہے اس عقیدے کی تربیت کے لیے اللہ نے کہا, اس عقیدے کی تربیت کے لیے اللہ نے کہا. آخر خرچہ جو کتنا ہے وہ نکالا ہے. اب ہم خلاقی نکل جا رہے ہیں, خرچہ میں شکر بہت نکل جا رہے ہیں. نسارا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص صرف حاصل کیا, یہ اختصارات سے لکھائے جا رہے ہیں, آپ کو شاخر کی کتاب سے لکھایا جا رہا ہے. یہ ہر لفظ آپ کے لیے دلیل ہے, یہ ہر لفظ آپ کے لیے دلیل ہے, کیونکہ یہ بات آپ کے لیے اپنی شاخا رکھنی ہے. اور شاخا نے جتنا توحید اور اسلام کو سمجھا یہ جنہوں نے نہیں سمجھا, کیونکہ ان کے بزرگ ان کے بزرگ ہمارے بزرگ ہے. لہٰذا آپ میرا قرآن پڑھنا نہ حدیث پڑھنی ہے, یہ لے کے کھڑے ہو جائے بس, یہ لے کے شاخا میں کیا لکھا ہے, تو نے زیادہ قرآن سمجھا یہ شاخا نے سمجھا. اگر یہی عقیدہ شاہ صاحب بھی کریں تو لاگے بن جاتے ہیں, تو ہم نے عقیدہ بنا دے وہ ہم کچھ کسان کے بات ہو جاتے ہیں, ہم نے کون سا گیا دے تیرے باپ کی بحث کو بھگائی ہے یا باپ کو ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں. یہی بات اگر شاہ صاحب ہو تو میں کہ اسلام سے موافقت ہو جاتی ہے, اس عقیدے کو ہم بیان کریں اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی دوسرے نکالنا معاف کر دے گیا کہ یہاں پر آپ کے آپ کا علاقے سے جب ہمارے نکال جاتی ہے, اس طرح اتنا ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. باقی بات ہے اب آپ کو سنو سنیے قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں, کی بات کو لکھ رہے ہو دیکھو شاسن نے کیا لکھا کہ یہ آئے اس مفہوم کی آئے تھے تین لوگوں کے بارے میں کئی بڑھ گئی ہے اور ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے کہ نفارا جو میں ہم کے سارے سلام کرنا والا کا خاص خاص کر حکم کیا ہے سارے کام سے اور تمام معلوم سے ان کا رقبہ بہت بلند ہوتا ہو, تمام معلوموں سے ان کا رقبہ بہت بلند بازی ان سے اچھا نفارا ہے. دیکھو کیا کہتے ہیں کے بعد کہتے ہیں سارے سلام اللہ کا کوئی حاصل ہے اور ان کا مرتبہ اور لوگوں سے بہت بلند ہے, لہٰذا ان کو بندہ رہنا مناسب نہیں. شاہ نکتے نفارا نے کہا ان کا رقبہ بہت بلند ہے لہٰذا ان کو بندہ کہنا مناسب نہیں, کیونکہ پھر دوسروں کے برابر ہو جائیں گے. اگر ان کو بندہ کہیں گے تو دوسروں کے برابر ہو جائیں گے. اور مسلمان کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے. پتا چلا مسلمانوں کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں, وہاں تم ان تین فرقوں میں آ گئے. یہی تین فرقے شرک کی جڑ ہیں, یہی تین فرقے شاہ کا ہمارا شرک جڑ ہے, ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. کہ تمہارے باپ نے وہ تقریر امام میں شرک کی مشیر اپنی طرف سے چلائی ہے, اس کی تمام تحریر ہمارے جیتوں پر اس کی حقیقت کی دنیا میں علم دنیا میں کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ وہ تنہا بھیجنے والا ہے اس کے ساتھ اس شکایت کرنے والا کوئی نہیں. شاہ صاحب نے دنیا میں دنیا میں شکایت کرتی شاہ فرماتے ہیں یا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو بندہ کہنا صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر بندہ کہیں گے تو یہ لوگوں کے برابر ہو جائیں گے, ان کی بے ادبی ہے. آگے چل کر انہوں نے ان کے عقیدے میں اور بگاڑ پیدا ہو گیا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. ان کا مقصود یہ تھا کہ باپ بیٹے پر رحم کر رہا ہے اور اس کی نگرانی اپنے اور اس کی تربیت اپنی نگرانی میں کرتا ہے, کیونکہ وہ عام انسان سے بڑا ہے. پھر آگے چل کر انہوں نے حقیقی معنوں میں بیٹا سمجھ لیا, پہلے تو صرف محبت کے معنی میں بیٹا لیتے, اس کا باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے, نگرانی میں اس سے محبت کرتا ہے. جب باپ کے نزدیک سب سے قریبی رشتہ دے دے گا تو کہتے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں, اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے اور اللہ نے ان کی تربیت کی نگرانی میں کی ہے, لہٰذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ماشاء اللہ ان کا مگر یہ بیٹا حقیقی معنی میں نہیں تھا, جس طرح مشرکوں نے صرف مرتیاں کرنے کے لیے بنائی تھی, بعد میں آگے چل کر ہم لوگ اس مرتی کو خدا دے دیا. اب عیسائی جو بیٹا آئے رہے تھے تو وہ کافی اس لیے ہوئے, اس لیے اس لیے ہوئے انہوں نے ابدیت کا انکار کیا, لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کی معنی نہیں سمجھا تھا. آج کل امریکہ والے کئی چھوڑے ہیں, انہوں نے بیٹا ہمارے شفرت کے سمجھا تھا, لیکن عیسیٰ کا فرمایا کہ بہت گزرتا گیا. آگے چل کر آنے والے دور میں نصارہ نے بیٹے کو حقیقی معنی میں لے لیا, جس طرح کہ وہ ایک ماں سے پیدا ہوتا ہے, ایک ماں سے پیدا ہوتا ہے, اس بیٹے کا فلسفہ بھی انہوں نے حقیقی معنی بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب الوجود سمجھنے لگے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واجب الوجود سمجھنے لگے. خلاصہ حجت الاسلام حجت اللہ مارے گا باب توحید و شرک, یہ بڑی بات. اب آخری بات جو چند رسموں کی جو ہمارے پورے درد کا خلاصہ ہے اس کی آپ ایک اور ہیڈنگ دے کر لکھیں, اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان کیا فرق ہے, اہل اسلام یہ پوری بات لکھنے کے بعد اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان بنیادی کیا فرق ہے. نمبر ایک مشرکین نے اپنے اسلام یعنی بتوں مشرکین نے اپنے بتوں اور تمام تصویریں مشرکین نے اپنے بتوں اور تمام تصویروں جو تصویروں میں بنا رکھی تھی ایسے اختیارات اور تصرفات تسلیم کیے کہ نہ ان کو اللہ نے دیے تھے نہ وہ اس کے اہل تھے. پہلا بنیادی فرق, مشرکین نے اپنے بتوں میں اپنی مورتیوں میں ایسے اختیارات تسلیم کر لیے تھے کہ نہ وہ ان کے منہ سلائق تھے جو ان کو دیے جاتے نہ وہ اس کے اہل تھے اور نہ اللہ نے دیے. پہلا فرق. دوسرا فرق, مشرکین نے اپنے معبودان باطلا نے الوہیت خدا ہونا اپنے معبودان باطلا میں الوہیت واجب الوجود کے تصور کے ساتھ تسلیم کی, حالانکہ الوہیت عطا نہیں کی جا سکتی. دوسرا فرق, مشرکین نے اپنے بتوں کے اندر الوہیت تسلیم کی, الہ ہونے کی صفت تسلیم کی اور مشرکوں لہذا اور الوہیت کی صفت عطا نہیں کی جاتی. تیسرا فرق, مشرکین نے اپنے بتوں کے لیے فرضی تصرف تسلیم کیے تھے, فرضی تصرفات فرضی اختیارات کہ ہمارا یہ جو چھوٹا پہنا بھی یہ بتا دیتا ہے, اس سے بڑا کے لیے بارش دیتا ہے, اس سے بڑا کے لیے اناج دیتا ہے, تو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے فرضی بھابیوں